فرما کہ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ شاست وصال کے بعد ایک سال بھی تو پورا نہ کر سکے اور تشریف لے گئے اس دنیا۔ فرما کہ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، اور تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ اور فرمایا کہ حال میں اپنے مست ہو گھر کا ہوش نہیں، حال میں ذریعے بچھوا دیجیے بہت، حال میں اپنے مست ہو گھر کا ہوش نہیں، رہتا ہوں میں جہان میں، رہتا ہوں میں جہاں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، اور حال میں اپنے مست ہوں ور کا شروع نہیں، رہتا ہوں میں جہاں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اور فرما کے مجھ میں سبھی ہنر صحیح، علم بھی ہے، فضل بھی ہے، بڑے بڑے بڑے لباس بھی ہے، جذبہ بھی ہے، امانہ بھی ہے، سبھی ہنر، مجھ میں سبھی ہنر صحیح، تاب تو ضابطے کی نہیں، مجھ میں سبھی ہنر صحیح، تاب تو ضابطے کی نہیں، شرط وفا وہاں یہی اور یہاں یہی نہیں، شرط وفا وہاں، جب تک ضبط انسان کے اندر نہ ہو، ضبط اوقات نہ ہو، ضبط مکانات نہ ہو اور ضبط حال نہ ہو، اس وقت تک وہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ شرط وفا وہاں یہی اور یہاں یہی نہیں، اور فرمایا کہ دل کی لگی ہے عاشق، دل کی لگی ہے عاشق، یہ کوئی دل لگی نہیں، دل کی لگی ہے عاشق، یہ کوئی دل لگی نہیں، اور ہنس نہ سکو گے دو ہنسو، ہنس نہ سکو گے دو ہنسو، اس کو ہے یہ ہنسی نہیں، ہنس نہ سکو گے دو ہنسو، اس کو ہے یہ ہنسی نہیں۔ اور فرمایا کہ دل ہے امید و دین میں، دل ہے امید و دین میں، کشمکش عظیم میں، دل ہے امید و الایمان بین الخوف والرجاء، جن حضرات کے اوپر یہ مقام گزرتا ہے اور اس گھاٹی سے وہ گزرتے ہیں انہیں پتا ہے کتنا سخت مقام ہے، دل ہے امید و دین میں، کشمکش عظیم میں، بیٹھے ہوئے حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں، بیٹھے ہوئے حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں۔ اور فرما کہ مجھ کو جو دل جگر دیے، مجھ کو جو دل جگر دیے، دونوں ہی غم سے بھر دیے، مجھ کو جو دل جگر دیے، درد سے دو مگر دیے حوصل وہ مگر دیے شکوا دلا کوئی نہیں حوصل وہ مگر دیے شکوا دلا اور سما کے بیٹھا ہوں میں جھکا سر نیچی کیے ہوئے نظر بیٹھا ہوں میں جھکا سر نیچی کیے ہوئے نظر بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں اور فرمایا کہ میں کش ہو گئے تو میں کشی فرمایا کہ اس شور کو سن کے نوجوانوں نے اپنے کو پیٹ لیا کئی دفعہ پڑھوایا بار بار پڑھوایا میں کش ہو گئے تو میں کشی یہ جو پیالے میں بھر بھر کے تم پیتے ہو میں کش ہو گئے تو میں کشیر دل ہے میں کشیر نہیں میں کش ہو گئے تو میں کشیر دل ہے میں کشیر نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں آنکھوں تم اور اکثر فرمایا کہ شیشہ ہے جام ہے نخم شیشہ ہے جام ہے نخم منصب شراب جمع کے بیٹھ گئے شیشہ ہے جام ہے نخم اصل تو رونقیں ہیں گم شیشہ ہے جام ہے نخم اصل تو رونقیں ہیں گم لاکھ سجا رہے ہو تم بزم ابھی سجی نہیں لاکھ سجا رہے ہو تم بزم ابھی سجی نہیں لاکھ سجا رہے ہو تم بزم سجی نہیں اور سلا جی تھے کہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بیعت کر لو بیعت کر لو بس بیعت کرنے کے پیچھے لگے ہوئے یہ نہیں سمجھتے کہ بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کیسے ملتا ہے کہ ہمیں بھی دے گئے مقصد تو یہ کیسے دے لیں فرمایا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون اور کیوں میں کسی کو مست دوں کیوں میں کسی کو مست دوں میں میری مست کی نہیں کیوں میں کسی کو مست دوں میں میری مست کی نہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کی مثال کے بعد کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غزل انہوں نے مشاعرے میں پڑھی تو اتفاق سے جس مجلس میں ہم بیٹھے تھے باہر کے بیٹھک میں اور کمرے میں کھانا دوپہر کا کھانے کے بعد بیٹھے تھے اور حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف لائے ہوئے تھے کھانے میں شریک تھے وہ بھی بیٹھے تھے تو یہ غزل سنا رہے تھے اسی تقریب میں اپنا باقاعدہ سنا تھا اور فرمایا کہ دو شعر ہیں کتابن یعنی مطلب کہ ان دونوں شعروں کو ملا کے مطلب نکلے گا اور فرمایا کہ یہ کتاب مولانا میں نے آپ کے لیے کہا مولانا محمد حسن صاحب سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے کہا فرمایا کہ دہر کی آب ہے انجمن تیروتار اے حسن تیروتار کے معنی اندھیر ظلمت پہلی دنیا کے اندر فرمایا کہ دہر کی آب ہے انجمن تیروتار اے حسن بائی سے نور تو ہی بنی بائی سے نور تو ہی بنی اوروں کو کیسے بال سے نور بن دل میں لگا کے ان کی لو دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہان نش رو دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہان نش رو سننے تو جل رہی ہے سب روشنی سننے تو جل رہی ہے سب روشنی.